Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 czerwca, minęła 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Wybuch w wieżowcu w Szczecinie. Służby zdecydowały o ewakuowaniu mieszkańców. Są poszkodowani. Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego składa prezydent Warszawy. Sprawa dotyczy komisji weryfikacyjnej, która zajmuje się reprywatyzacją w stolicy. Kolejny spadek bezrobocia. Za chwilę zajrzymy do najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Na początek jednak eksplozja w wieżowcu w Szczecinie i ewakuacja mieszkańców. Przed godziną doszło do wybuchu, prawdopodobnie gazu, w mieszkaniu na trzecim piętrze 10-piętrowego budynku przy ulicy Ofiar Oświęcimia. Z okna wydobywają się jęzory ognia, a także czarny, gęsty dym. W budynku popękały szyby. Trwa ewakuacja mieszkańców, a na miejscu jest straż pożarna oraz służby medyczne. Wiadomo, że są osoby poszkodowane, ale jak na razie nie wiadomo ile. Będziemy zbierali w tej sprawie najnowsze informacje. Prezydent Warszawy składa wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak tłumaczy, chodzi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego dotyczącego wyjaśnienia reprywatyzacji w stolicy. Zdaniem Hanny Gronkiewicz-Walc, komisja weryfikacyjna, na czele której stoi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, dubluje pracę ratusza. Ponadto, jak dodaje prezydent, komisja jej zdaniem działa bezprawnie. Sytuacja więc wygląda tak, że dwa organy w państwie zajmują się tą samą kwestią. Jeśli więc pojawiły się wątpliwości zgodnie z KPA, wystąpiliśmy do Naczelnego Sądu Administracyjnego o to, aby taki spór rozstrzygnąć. Z mocy prawa wtedy komisja powinna zawiesić swoje działania. Tym samym, jak przekonuje prezydent, prawo zakazuje ratuszowi udziału przed komisją. Pierwsza rozprawa w Ministerstwie Sprawiedliwości trwa już od 2 godzin. Dotyczy nieruchomości przy ulicy Twardej. Nikt nie stawił się, aby reprezentować ratusz. Za godzinę w serwisie nasz reporter opowie o tym przesłuchaniu, a teraz u nas o proteście przed siedzibą resortu. Tam pojawili się przedstawiciele Komitetu Obrony Praw Lokatorów. Domagają się wyjaśnienia spraw związanych z reprywatyzacją. Nie ustąpimy na pewno i liczymy, że komisja zajmie się uczciwie zwrotem tych kamienic. Kilkadziesiąt tysięcy lokatorów zostało poszkodowanych przez dziką reprywatyzację. Nie było ich winą, że zostali wkwaterowani kiedyś w kamienicach, które teraz poszły do reprywatyzacji. Tak naprawdę ich krzywdy nigdy nie zostały nawet uwzględnione. Tu się dzieje bezprawie w imię prawa. To jeszcze przypomnijmy, powołanie komisji reprywatyzacyjnej to pokłosie afery w stolicy ujawnionej przez Gazetę Wyborczą w lipcu rok temu. Opisana wtedy została sprawa dotycząca działki pod dawnym adresem Chmielna 70, która położona jest przy Pałacu Kultury i Nauki i której wartość szacuje się na 160 milionów złotych. W serwisie Trójki kolejne informacje. 7,4% tyle wyniosła stopa bezrobocia w maju. Dane przedstawia Główny Urząd Statystyczny. Licząc miesiąc do miesiąca to spadek o 0,3 punktu. Ekspert rynku pracy Andrzej Kubisiak z Work Service spodziewa się kolejnych spadków. Wyniki, które obecnie widzimy, są najlepsze od 26 lat i wydaje się, że ten trend jest trwały do momentu, aż nie dojdzie do jakichś nieprzewidzianych zjawisk makroekonomicznych, ale w skali globalnej. Z kolei Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego BOŚ przekonuje, że przy tak niskim wskaźniku bezrobocia trudniej będzie o kolejne spadki. Może to wynikać z faktu, że po prostu pracodawcom jest trochę ciężko generować nowe miejsca pracy z uwagi na już dosyć duże zatrudnienie w gospodarce. To jeszcze przypomnijmy. W maju 2016 roku stopa bezrobocia wynosiła 9,1%. Na koniec u nas jeszcze Rosja, a tam Józef Stalin nie traci na popularności. Zajął właśnie pierwsze miejsce w sondażu dotyczącym najwybitniejszych postaci wszechczasów. To badanie przeprowadziło Centrum Analityczne Jurija Lewady. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Na Józefa Stalina oddało swój głos 38% uczestników sondażu, natomiast 34% Rosjan wskazało na Władimira Putina. Socjologowie Centrum Lewady twierdzą, że takie rezultaty sondażu powtarzają się od wielu lat, a wysokie pozycje Stalina i Putina związane są z oczekiwaniami Rosjan, którzy chcą widzieć na czele państwa silnych liderów. Tymczasem historyk ze Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow w rozmowie z Polskim Radiem zauważył, że w Rosji wciąż tragiczne wydarzenia historyczne związane ze zbrodniami stalinowskimi są oceniane inaczej niż na całym świecie. To straszna sytuacja. To przedziwna sytuacja, gdy w moim kraju mamy swoje spojrzenie na historię, a cały świat rozumie wydarzenia historyczne zupełnie inaczej. Rzeczywiście wrażenie jest takie, że polityka Rosji opiera się na kłamstwach. W pierwszej piątce najwybitniejszych Rosjan znaleźli się jeszcze Aleksander Puszkin, Włodzimierz Lenin i car Piotr I. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Ścianka. To teraz już oficjalnie. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, no, dzień dobry. Słuchaj, muszę najpierw powiedzieć o gruszkach, bo tutaj padł temat taki, że gruszki pieczone w piekarniku to jest smak dzieciństwa. I zapytałem, czy to mają być klapsy, czy to są, czy to są konferencje. I słuchaczka przypomniała mi, rzeczywiście, te gruszki to ani klapsy, ani konferencja, tylko takie małe, dzikie, ulęgałki. Tak zwane, przepraszam... Ulęgałki. Pierdziołki. Pierdziołki? Nie słyszałam. Ale o ulęgałkach to samo znaczy. To owszem, tak. I one są smaczne, jeszcze z majerankiem, to się w ogóle dobrze strawią. W ogóle myślę, że musimy troszkę zmienić jedzenie, bo lato. A jak jest lato, to zobacz, co na polskich plażach. Mężczyzna pręży marne muskuły, kobieta wciąga brzuch. Ale wystarczy, że oni pojadą za granicę, gdzie kobiety są bardziej okrągłe, a mężczyźni też inaczej wyglądają i są z siebie zadowoleni i również przestają mieć te kompleksy. Dziwna jakaś sytuacja społeczna. Ale wiesz co? To właśnie dostałem od słuchaczki takie ogłoszenie. Witamy w Amsterdamie. Prosimy w upały ubierać się stosownie do ciała, które macie, nie które chcielibyście mieć. A no właśnie. Widzisz, bo ja właściwie powiem, Marek, ja taki temat mam. Okazuje się, że plaża plażą, ale co piąta Polka jest niezadowolona ze swojego wyglądu. Ma wyrzut sumienia, kiedy pozwoli sobie na przykład więcej zjeść. Czuje się gorsza, kiedy porównuje się z innymi kobietami i przejmuje się bardzo, bardzo, bardzo mocno opiniami na swój temat. A to zabiera radość, no i nawet rujnuje życie. Ewa Kurowska, dietetyk. Często mówimy, nie powinniśmy się skupiać na wyglądzie. Ale tak jak powiedziałaś, ten wygląd ma niesamowity wpływ na wszystkie inne sfery naszego życia. Czy się czujemy skuteczne, czy się czujemy piękne, czy się czujemy kobietami. To czy się czujemy kobieco wpływa na to, jakie mamy relacje z partnerami. Jak się czujemy jako matki na przykład. A to wszystko rozbija się o talerz. Niestety. Ponieważ wielokrotnie słyszymy, że ja bym tylko chciała schudnąć. Ja bym chciała być tylko szczuplejsza. Czyli zadaniowo. Zadaniowo. Jak już schudnę, jak już coś zmienię, jak już coś zrobię, jak już zacznę ćwiczyć, to wtedy coś tam. Zmieni. Tak. Nie patrzymy na to, że ważąc mniej kilogramów wcale nie musimy wyglądać lepiej. I też jest tak, że nie musimy ważyć naprawdę dużo, żeby chcieć schudnąć. Ja znam bardzo wiele dziewcząt, kobiet, które są szczupłe, ale jeszcze one chciały być szczuplejsze. I my przegapiamy życie tak naprawdę, skupiając się na tym, do czego chcemy dążyć, co chcemy osiągnąć, a nie skupiamy się na tym, co jest tego jednego każdego dnia. No i dobrze, i zmieniam styl życia, jestem już na innej diecie do pewnego dnia. 3 miesiące odmawiania sobie wszystkiego, chodzenia na siłownię, którą zaczynamy nienawidzić, bo zmuszamy się do jakichś ćwiczeń, bo gdzieś przeczytałyśmy, że one są najskuteczniejsze, ale to wcale nie jest to, co nasze ciało lubi. Zarzucamy to. Niestety nasze ciało bardzo nie lubi takich krótkotrwałych zmian, więc najczęściej po takich krótkich interwencjach nabieramy jeszcze więcej kilogramów. Małe rzeczy się dla nas nie liczą. My chcemy od razu zdobyć Mount Everest. Nie wystarczy Święta Katarzyna w Górach Świętokrzyskich. Sama się borykam z kilogramami, borykałam się z dużo większą ich ilością. Jesteś piękną, apetycznie wyglądającą kobietą. Powiem ci, i dziś nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, ale doskonale znam... Ten mechanizm cały. Dokładnie, z czym się borykają teraz dziewczyny. Kiedy mam ochotę na czekoladę, zjadam kawałek czekolady, ale nie tabliczkę. Kiedy mam ochotę na ciasto, bo widzę, gdzieś jestem na przyjęciu, nawet jak jest pokrojone w kawałki, połówkę albo 1/3, żeby spróbować, czy to jest warte tych kalorii? Najgorzej, kiedy zjadamy nie patrząc na smak, po prostu żeby zjeść. Wtedy nasz mózg krzyczy, żeby się po prostu nawsuwać, tak ładnie to powiem. Znajoma moja trenerka fitness mówi, wczoraj z moim chłopakiem kupiliśmy chipsy, ciastka i wszystko, co niekoniecznie wskazane, bo od dzisiaj zaczynamy czas bez słodyczy, bez fast foodów. I ja jej tłumaczę, słuchaj, ale to nie trzeba tak zupełnie wszystkie ograniczyć. Ale nie, my musimy albo wszystko, albo nic. I to jest zgubne. Nie ma środka. I bardzo często kobiety są w dwóch fazach. Albo jesteśmy na diecie i się katujemy, albo nie jesteśmy na diecie i się objadamy wszystkim, co nam wpadnie w ręce. Wiesz co, mi się wydaje, że najgorszy wariant to jest taki, kiedy ktoś sobie bardzo mało do organizmu dostarcza minerałów, witamin, a ćwiczy maksymalnie dużo, licząc, to no nie wiem na co, zły, wyniszczające, tak, wyniszczające. Ponieważ nasz organizm nie dostaje tak zwanego minimum na to, żeby utrzymać chociażby w dobrym, zdrowie podstawowe organy, jakim jest wątroba, jakim jest mózg, jakim jest serce. Więc mamy to pojęcie pojęcie, że im mniej będziemy jeść, tym będziemy skuteczniej chudnąć i gubić kilogramy i co ważniejsze, szybciej. No a każda z nas jest inna i każda potrzebuje indywidualnego podejścia, prawda? Bo u jednej będzie taka reakcja na dany produkt, a dokładnie. U innej zupełnie inna. Oczywiście wsparcie psychologiczne jest niezwykle ważne, ponieważ są proste triki, jest terapia behawioralna, którą można się wspomóc, która może naprawdę odmienić takim osobom życie. Czyli uczenie nawyków. Dokładnie. Uczenie nawyków i radzenia sobie też z takimi własnymi emocjami. Mhm. Ewa, jak odzyskać szacunek do siebie? Najważniejsze jest zaakceptowanie się. Zacząć myśleć o sobie i kochać siebie, bo mamy tylko to jedno życie teraz, które pamiętamy w tym momencie i mamy tylko to jedno ciało. Nie jesteśmy odcięte od jednej foremki pierniczka i nie będziemy wszystkie wyglądać tak samo. Jedne dziewczyny wyglądają lepiej, szczuplejsze, inne wyglądają lepiej, jak mają trochę ciałka, jedne mają krótsze nogi, jedne mają grubsze ramiona. Zawsze mamy coś pięknego w sobie i powinniśmy to dostrzegać, zamiast skupiać się na wadach. Powinniśmy. Mężczyźni też. Oczywiście. Jest takie przekonanie, że nawet pan z brzuchem to w lustrze widzi pięknego, wysportowanego faceta, ale coraz częściej panowie mówią, że to jest tylko taka przykrywka. My też się czujemy źle, tylko my lepiej umiemy udawać. Ojej, to nie udawajmy. Nie ma co udawać, ponieważ szkoda czasu na zamartwianie się, na złe traktowanie z siebie samych. Kto będzie nas lepiej traktował niż my sami? Kto nam da więcej miłości niż my sami sobie możemy dać? Ja powiem ci, Grażyno, kobieta, która akceptuje siebie, która nie ma problemu z tym, jak wygląda, jest zupełnie inną kobietą. Wydaje jakby inną energię na zewnątrz. Od razu jest postrzegana jako piękniejsza, jako sympatyczniejsza. I naprawdę to jest klucz do sukcesu. Znam wiele takich przypadków, gdzie nie musisz być miss, żeby naprawdę elektryzować całe swoje otoczenie. Po prostu tym, jak super siebie postrzegasz, siebie traktujesz i tym możesz zarażać innych. No właśnie, dla większości kobiet w Polsce, Marek, szczęśliwe życie to jest ta równowaga. Umiar, równowaga w jedzeniu, no we wszystkim. A nie potrafią siebie kochać, nie potrafią siebie traktować z szacunkiem, więc zacznijmy od tego, od potraktowania siebie z szacunkiem, z miłością. No i tak, i dać sobie dużo miłości, to oczywiście jest przykazanie numer jeden dla kobiety, dla mężczyzny, no dla każdego z nas. Bo znamy, takie przypadki, że kobieta, która się mocno odchudziła, jest bardzo drażliwa i tak, staje się zupełnie inna. Nerwowa, tak. Po prostu się charakter zmienia. Więc jeszcze dzisiaj muszę to przeczytać, potrąciłem dzisiaj sprawę agrestu i pan słuchacz napisał, że właściwości agrestu powinny docenić zwłaszcza osoby, które skarżą się na zmęczone oczy. Agrest jest bowiem skarbnicą luteiny, która wspomaga pracę narządu wzroku. Poza tym agrest zawiera liczne witaminy i składniki mineralne, dzięki którym wykazuje inne działanie zdrowotne. Tylko muszę sprawdzić, czy jest w parszywej dwunastce, czy w tej czystej piętnastce. Piętnastce, tak. Wiesz co, ja tego nie pamiętam. Ale wiesz, ma taką dosyć grubą skórkę, więc powinien być chroniony tam w środku jakoś. Kompot z agrestu. Młodzi chyba nie wiedzą nawet, co to agrest. Śmiem twierdzić. Podejrzewam. Dziękuję bardzo i do jutra. No do jutra, kłaniam się. 23 po 11. Miłości dla siebie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. drinks. Childish and wicked disease. Please don't analyze. Please just be there for me. The things that I know, nobody told me. The seeds that I sow, they still control. Z niesinglowych utworów to rzeczywiście The Strangest Thing i Cowboys and Angels zdecydowanie, jeśli chodzi o George'a Michaela. Gdyby żył wczoraj, miałby urodziny. Jak to się dziwnie plecie. Wczoraj także rocznica śmierci innego Michaela. Mm. Czytam sobie w Wikipedii, ballada rockowa wydana w 1993 na singlu promującym album Dangerous. W nagraniu gościnnie oczywiście Slash, gitarzysta Guns N' Roses. Singiel dotarł do drugiego miejsca na brytyjskiej liście. W Polsce piosenka wspiera się na szczyt listy trójki. Nigdy nie został wydany w Ameryce i Azji na singlu. To może teraz Bowie. Loving the Alien zaśpiewał David Bowie. To teraz Hey, Faza Delta, a potem Edyta Bartosiewicz, Przedostatni. Moją twarz. co z nami będzie, za oknem świt. Tak nam dobrze mogło być, gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się w nicości twa. Gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie, siebie nie znajdziesz też. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Chcę chłonąć każdy oddech. Co z nami będzie, uwierz mi. Tak jak ja nie kochał nikt. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się, nicości trwam. Gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie, siebie nie znajdziesz też. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się, w nicości trwam. Gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie, siebie nie znajdziesz też. W salonie wśród ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. Już nigdy nie powiesz mi, jak bardzo kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Zmyśliłem ten tytuł, że niby przedostatni, no bo ostatni to będzie Flash and the Band, czyli Flash i jego pan Welcome to the Universe. Utwór pojawia się bardzo rzadko, że dzisiaj mamy trochę więcej czasu. No to w całości, tak, prawie 10 minut. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo w audycji do południa cały zestaw muzyki, jaka była prezentowana między 9 a 12, tak jest zresztą codziennie. Można sobie sprawdzić i odszukać tytuły i wykonawców. Michał Jakubik, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Dziękuję bardzo. Patrzę za okno, nie pada. Życzymy mi miłego dnia.